lehen aurrak ginelarik barkoz joaten ginen konferentzia. Akelarre kultur elkarteak bost urte egin ditu irakurraldirik egin gabe. Atzo berriz antolatu zuten eta orotara, hiru ordu baino gehiagoz, larogei pertsona inguruk parte hartu dute irakurraldian, Hendaiako François Mitterrand mediatekan. Euskal literaturan ari diren euskal idazleen lanak ezagutarazteko eta euskaraz irakurtzeko gogoa pizteko xedea du ekimena eta idazle ezagun ainitzen testuak irakurri dira azken urteetan. Hoi bezala, Kotie Ezenarro Hendaiako auzapezak hasi du irakurraldia, Michel Muñoz kultura autetxearekin batera. Aurelia Arkotxa idazle, poeta eta euskaltzain hendaiarrak 30 urtez idatzitako testuak irakurri dituzte, gehienak hendaiari buruzkoak, bera 1964an iritsi baitzen bertara. Bera bertan zen eta beretzat irakurraldian omendua izatea ohore handi bat izan da. Hor nolabait ikusten da plazaratua, jendeak bere ganatua, eta, bueno, plazer egiten du. Zenta idazleak besten zatu du idazten. Nire kasuan, azteko lekukotasun bat erakusten du ere idazleak, baina nik bereziki lekutaz, ez bakarrik baina bueno, anitz idatzi baitut, idazten baitut urtaz, kurritziak, izu bidaiak, eta hola, eta partikulazki edo zein, erna eda berdin endaian, berdin emengo lekuetan, eta, unki garria da. Akelarriko kideak beraz berekin harremanetan jarri ziren, bere ustekabean. Ba, harritu nintzen, egia erran, harritu. Horien, hiru dira, Jean-Pierre, bai, akelarreko buru ezala, eta gero, ibilbide luzea, irakurraldietan eman duen bera Semiren intxausti, eta gero, hirugarren bat ezagutzen ez nuena, Ana Erasun, eta plazer handirekin egon naiz persona ekin, harritu naiz, egin erran harritu naiz, eta bo, ez duzu eza erraitena, ordean, ara. Baietz esan eta beraz, elkarrekin hautatu dituzte dokumentuak, erran bezala, 30 urtez idatzitakoak, berak eskaini eta akelarriko kideak hautatu, baina askatasun osoz. Nolabait, bai, hautatu dit, bai, egon gara elkarrekin eta astapen hortan, eta ez preseska hautatze, nik eman dizket testuak, testuan dena bat, eta gero berek ikusi dute, eta duda edo zerbait bat zutela idetzen ninduten, eta kafete batean elkartzen ginen, eta biziki lasaiki eta agradableki joan da. Eta gero, ara, ez nahi sartu, haien hautaketetan, eta gero bukaera aldea, hor, ez nahi izan zait libertat, libro behar dela utzi eta ara enaiz sartu. Arratsaldeko 7etan bukatu da irakurraldia, akelarren urte urreneko ekitaldian mugarri bat gehiago markatuz.